จูลวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย 1. สามุขีภาวสูตรว่าด้วยความพร้อมแห่งธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่งธรรมสามประการกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากความพร้อมแห่งธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะความพร้อมแห่งศรัทธากุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมาก 2. เพราะความพร้อมแห่งไทยธรรมกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมาก 3. เพราะความพร้อมแห่งทักขิณายบุคคลบุคคลผู้ควรรับทักษิณากุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากภิกษุทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้แลกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากสัมมุขีภาวสูตรที่หนึ่งจบสองติฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัทธาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มีศีล 2. เป็นผู้ปรารถนาที่จะฟังสัจธรรม 3.เป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะสามประการนี้แลบุคคลผู้ปรารถนาจะเห็นท่านผู้มีศีลปรารถนาจะฟังสัจธรรมกำจัดความตระหนี่อันเป็นมลทินบุคคลนั้นเรียกว่าผู้มีศรัทธาติฐานสูตรที่สองจบสามอัฏฐวัสสสูตรว่าด้วยอำนาจประโยชน์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สามประการจึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นอำนาจประโยชน์สามประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้แสดงธรรมรู้แจ้งอัตและรู้แจ้งธรรม 2. บุคคลผู้ฟังธรรมรู้แจ้งอัตและรู้แจ้งธรรม 3. บุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมทั้งสองฝ่ายรู้แจ้งอัตและรู้แจ้งธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สามประการนี้แลจึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นอัฏฐวัสสสูตรที่สามจบสี่คาถาปวัตติสูตรว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้ภิกษุทั้งหลายการสนทนาดำเนินไปได้ด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้แสดงธรรมรู้แจ้งอัตและรู้แจ้งธรรม 2. บุคคลผู้ฟังธรรมรู้แจ้งอัตและรู้แจ้งธรรม 3.บุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมทั้งสองฝ่ายรู้แจ้งอัตและรู้แจ้งธรรมภิกษุทั้งหลายการสนทนาดำเนินไปได้ด้วยฐานะสามประการนี้แลคาถาปวัตติสูตรที่สี่จบปันทิตะสูตรว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายกรรมสามประการนี้บัณฑิตบัญญัติไว้สัตบุรุษบัญญัติไว้กรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ทานการให้ 2. ปัพพัชชาการถือบวช 3. มาตาปิตุอุปถากการบำรุงมารดาบิดากรรมสามประการนี้แหละบัณฑิตบัญญัติไว้สัตบุรุษบัญญัติไว้ทานอหิงสาความไม่เบียดเบียนสัญญมะความสำรวมธรรมะการฝึกฝนมาตาปิตุอุปถากการบำรุงมารดาบิดาเป็นสิ่งที่สัตบุรุษบัญญัติไว้คุณธรรมเหล่านี้เป็นฐานะของสัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบเป็นพรหมจารีบุคคลซึ่งบัณฑิตควรเสพบัณฑิตนั้นเป็นอริยบุคคลผู้มีทัศนะสมบูรณ์เข้าถึงโลกอันเกษมได้ปันทิตะสูตรที่5จบศีลวันตสูตรว่าด้วยบรรพชิตผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่มนุษย์ทั้งหลายในหมู่บ้านหรือตำบลนั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กาย 2. วาจา 3. ใจภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลก็ไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่มนุษย์ทั้งหลายในหมู่บ้านหรือตำบลนั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะสามประการนี้แลศีลวันตสูตรที่6จบสังกตะลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งภิกษุทั้งหลายสังกตะลักษณะแห่งสังกตะธรรมลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสามประการนี้สังกตะลักษณะแห่งสังกตะธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความดับสลายปรากฏ3. เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรากฏภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรม3ประการนี้แลสังคตะลักษณะสูตรที่7จบแปดอสังคตะลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งภิกษุทั้งหลายอสังคตะลักษณะแห่งอสังคตะธรรมลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสามประการนี้อสังคตะลักษณะแห่งอสังคตะธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเกิดขึ้นไม่ปรากฏ 2. ความดับสลายไม่ปรากฏ3. เมื่อตั้งอยู่ความแปรไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายอสังคตะลักษณะแห่งอสังคตะธรรม3ประการนี้แลอสังคตะลักษณะสูตรที่8จบ9. ปัพพัตตราชสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์ภิกษุทั้งหลายไม้สาละใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการความเจริญสามประการอะไรบ้างคือ 1. กิ่งใบแก่และใบอ่อน 2. เปลือกและสะเก็ด 3. กระพี้และแก่นไม้สาละใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการนี้ฉันใดชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการฉันนั้นเหมือนกันความเจริญสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. ปัญญาภิกษุทั้งหลายชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธา ย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการนี้ภูเขาหินมีอยู่ในป่าใหญ่หมู่ไม้เหล่านั้นอาศัยภูเขานั้นเจริญงอกงามเติบโตในป่าแม้ฉันใดบุตรภัญญาพวกพ้องอมาตย์หมู่ญาติและชนผู้อาศัยเขาเลี้ยงชีพก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมงอกงามในโลกนี้ชนผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเห็นศีลจาคะความเสียสละและสุจริตความประพฤติดีของพ่อบ้านผู้มีศีลนั้นแล้วย่อมทำตามบุคคลประพฤติธรรมซึ่งเป็นทางนำสัตว์ไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้สมปรารถนาย่อมบันเทิงในเทวโลกปปัตตราชสูตรที่9จบอาตัปปกรณียสูตรว่าด้วยเหตุให้ทำความเพียรภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทำความเพียรด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 2. เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 3. เพื่อความอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตบุคคลควรทำความเพียรด้วยฐานะสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุทำความเพียรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตในการนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่ามีความเพียรมีปัญญารักษาตนมีสติเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบอาตัปปกรณียสูตรที่10จบมหาโจรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจรภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์สามประการย่อมงัดแงะบ้างทำการปล้นบ้างล้อมปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างองค์สามประการอะไรบ้างคือมหาโจรในโลกนี้ 1. อาศัยที่ขรุขระ 2. อาศัยป่ารก3. อาศัยผู้มีอิทธิพลมหาโจรอาศัยที่ขรุขระเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้อาศัยเกาะแก่งแห่งแม่น้ำหรือที่ขรุขระแห่งภูเขามหาโจรอาศัยที่ขรุขระเป็นอย่างนี้แลมหาโจรอาศัยป่ารกเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้อาศัยป่ารกด้วยหญ้าบ้างป่ารกด้วยต้นไม้บ้างป่าที่มีแนวป้องกันบ้างแนวป่าใหญ่บ้างมหาโจรอาศัยป่ารกเป็นอย่างนี้แลมหาโจรอาศัยผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้อาศัยพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาเหล่านี้ก็จักว่าคดีความช่วยปกป้องเราถ้าใครกล่าวหาอะไรมหาโจรนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นต่างก็ว่าคดีความช่วยปกป้องเขามหาโจรอาศัยผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างนี้แลมหาโจรประกอบด้วยองค์สามเป็นประการนี้แลย่อมงัดแงะบ้างทำการปล้นบ้างล้อมปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างฉันใดภิกษุชั่วประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียน และประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้ 1. อาศัยกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา 2. อาศัยกรรมที่เร้นลับ 3. อาศัยผู้มีอิทธิพลภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่เร้นลับเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยอันตคาหิกะทิฏฐิภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่เร้นลับเป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วอาศัยผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้อาศัยพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาภิกษุนั้นคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาเหล่านี้ก็จะว่าคดีความช่วยปกป้องเราถ้าใครว่ากล่าวอะไรภิกษุนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นต่างก็ว่าคดีความช่วยปกป้องเธอภิกษุชั่วอาศัยผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากมหาโจรสูตรที่11จบจูลวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัมมุขีภาวสูตร 2. ติฐานสูตร 3. อัฏฐวสสูตร 4. กถาปวัตติสูตร 5. ปันทิตะสูตร 6. สีละวันตสูตร 7. สังคตะลักขณะสูตร 8. อสังคตะลักขณะสูตร9. ปัพพตราชสูตร 10. อาตัปปกรณียสูตร 11. มหาโจรสูตรปฐมปัณณาสจบบริบูรณ์ 2. ทุติยปัณณาส1. พราหมณวรรคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ 1. ปฐมเทวพราหมณสูตรว่าด้วยพราหมณ์แก่สองคนสูตรที่1สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์สองคนเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุ120ปีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพราหมณ์แก่เป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุ120ปีพวกข้าพเจ้านั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภัยไว้ขอท่านพระโคดมทรงว่ากล่าวพวกข้าพเจ้าขอท่านพระโคดมทรงสั่งสอนพวกข้าพเจ้าเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายที่แท้พวกท่านเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุ120ปีพวกท่านนั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภัยไว้โลกนี้ถูกชราความแก่พยาธิความเจ็บและมรณะความตายร้อยรัดไว้เมื่อโลกถูกชราพยาธิและมรณะร้อยรัดไว้อย่างนี้ความสำรวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้จะเป็นเครื่องต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ตายไปแล้ว

ว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงครั้งนั้นพระมหาสารคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและถึงพระมหาสารนั้นนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาแต่พราหมณ์ผู้เป็นบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ซึ่งกล่าวอยู่ว่าทราบมาว่าในกาลก่อนโลกนี้หนาแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทและเมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวยศัสตราวุธอันคมเข่นฆ่ากันและกันเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทมนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลเพราะเหตุนั้นจึงมีภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายเป็นเพลี้ยนอนเหลือแต่ก้านเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทอีกประการหนึ่งมนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดพวกยักษ์จึงปล่อยอมนุษย์ที่ไร้กาศไว้บนพื้นโลกเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระมหาสารนั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปโลกสูตรที่6จบ